isang lihim, itinakong kay lakal. Muntik na kitang minahal. Di ko noon na kayang ipadala sa'yo ang nararamdaman ng puso ito. At hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na na sana nga ay tayong dalawa. Bawat tanong ay iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo sabi, hanggang puso mo'y napako sa paghihintay kay tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Di ko noon na kayang ipadama sa'yo sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Hanggang puso mo'y napakod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip.